finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 6, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. W Policach czekają na wyniki badań, które potwierdzą lub wykluczą koronawirusa u dwóch uczennic. W internatach kwarantanna. Były agent Tomek może wyjść za kaucją. Do końca kwietnia musi wpłacić 500 000 złotych. Super wtorek dla Joe Bidena. Były wiceprezydent USA wygrał w większości stanów, w których odbyły się prawybory Partii Demokratycznej. Wstępne testy u dwóch uczennic z Polic wykluczyły grypę i anginę. Trwa oczekiwanie na wyniki badań na obecność koronawirusa. Podjęta została decyzja sanepidu, objęcia kwarantanną tego internatu przy Siedleckiej i tego na Kresowej. Jak poinformował starosta policki Andrzej Bednarek, stan zdrowia uczniów i wychowawców z zespołu szkół nie budzi zastrzeżeń. Poprawia się też stan zdrowia uczennic, u których jest podejrzenie koronawirusa. Są w szpitalu w Szczecinie, a ferie spędziły za granicą, mówi dyrektor zespołu szkół w Policach Agata Jarymowicz. Jedna z osób przebywała w rejonie północno-zachodnich Włoch, druga przebywała w Szwajcarii, jednakże jeździła na zakupy do Włoch, między innymi do Mediolanu. Według danych Ministerstwa Zdrowia w Polsce z powodu podejrzenia koronawirusa hospitalizowano 68 osób, 316 przechodzi kwarantannę w domu. Blisko 4,5 tysiąca zostało objętych nadzorem sanitarno-epidemiologicznym. Laboratoria w całym kraju przebadały pod kątem koronawirusa 559 próbek. Wszystkie wyniki są negatywne. W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem w Europie, polskie służby przygotowują się na ewentualność pojawienia się go w naszym kraju. Na dziś zapowiedziano ćwiczenia Straży Pożarnej i służb szpitalnych. Wpłaci 500 000 złotych kaucji i może wyjść na wolność. Były poseł PiSu i były agent CBA Tomasz K. ma na to czas do końca kwietnia. Tak zdecydował sąd w Białymstoku, który rozpatrywał zażalenie jego obrony. Tomasz K. jest podejrzany o nieprawidłowości w działalności stowarzyszenia Helper, którym kierował. Prokuratura niedawno postawiła mu też dodatkowe zarzuty. Został tymczasowo aresztowany. W przesłanym mediom komunikacie Sąd Okręgowy stwierdza, że decyzja sądu pierwszej instancji była prawidłowa. Jednak w tym przypadku można zastosować wolnościowe środki zapobiegawcze. Zdaniem sądu niebezpieczeństwo utraty tak dużej kwoty zmobilizuje podejrzanego, by nie utrudniał śledztwa. Prokurator Piotr Bilewicz powiedział. Sąd podzielił argumentację dotyczącą stopnia prawdopodobieństwa popełnienia przestępstw przez podejrzanego. 500 000 złotych poręczenia prokuratura zastosowała już w listopadzie ubiegłego roku, gdy postawiła Tomaszowi K. pierwsze zarzuty. Podejrzany tych pieniędzy nie wpłacił. Jego obrońca mecenas Ewelina Blecharczyk nie ukrywa, że ich nie ma. Nie było realne na dzień 15 listopada, nie jest realne na chwilę obecną. A żona Tomasza K. zapowiada, że zorganizuje publiczną zbiórkę pieniędzy. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Super wtorek dla Joe Bidena. Były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych wygrał co najmniej w 8 z 14 stanów, w których wczoraj odbyły się prawybory Partii Demokratycznej. Lewicowy senator Bernie Sanders zwyciężył co najmniej w 3. Nieznany jest jeszcze wynik głosowania w stanach o największej liczbie delegatów, w Teksasie i Kalifornii. Były burmistrz Nowego Jorku Michael Bloomberg w większości stanów zajął 3. miejsce. I zostajemy za oceanem. Gości tam marszałek Sejmu w Waszyngtonie. Rozmawiała m.in. z przewodniczącą Izby Reprezentantów Nancy Pelosi. Elżbieta Witek spotkała się z Nancy Pelosi wraz z przewodniczącymi parlamentów państw bałtyckich, Litwy, Łotwy i Estonii. Rozmawiano m.in. o zagrożeniu ze strony Rosji oraz obecności wojsk amerykańskich w regionie. Ja się bardzo cieszę, że pani przewodnicząca potwierdziła to, na co i ja zwróciłam uwagę, bo powiedziała, że nie ma znaczenia, kto rządzi w Stanach Zjednoczonych. Kwestie bezpieczeństwa są najważniejsze. Marszałek Sejmu dodała, że Amerykanie podejmują wszelkie wysiłki, by zapewnić bezpieczeństwo Europie. Poinformowała też, że dyskutowano o sankcjach wobec Rosji. Była rozmowa o tym, czy wszystkie kraje Unii Europejskiej z tymi sankcjami się zgadzają, jak Stany Zjednoczone na to patrzą. Dziś marszałek Witek odwiedzi Centrum Kultury papieża Jana Pawła II w Waszyngtonie i złoży kwiaty na grobie Jana Karskiego. Następnie uda się do Nowego Jorku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Nazywa się SCOBY i ma szansę zastąpić plastik. Materiał powstał w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Jego twórczyni, projektantka Róża Rutkowska, informuje, że można go uprawiać w dowolnym miejscu na świecie. Zapewnia on lepszą izolację tlenową niż papier, a po wykorzystaniu może stanowić nawóz. SCOBY powstaje w wyniku fermentacji cukrów z wyciągu z odpadów rolniczych. Proces nie wymaga światła, sterylnych warunków czy zaawansowanych technologii. Potrzebna jest jedynie stała temperatura około 25 stopni, mówi Róża Rutkowska.

Moskwy. Naprawdę pragnę każdej z twoich bram. Jestem Paryżem. I w tajnych mapach szukam mam. Rysuję kręgi coraz bliżej, tak. Ty jesteś Moskwą. Jestem Paryżem. I nad Europą pochylony, tak. Dotykam Moskwy. Więc sen udawaj, bogam, nie bądź wart. Pobłonie Paryż. Na dobry początek dnia. Dzień dobry, kłaniamy się, poranna zmiana. Witam, no i zapraszamy Państwa do trójki, do dziewiątej oczywiście, proszę słuchać przez cały czas. 13,5 minuty po szóstej pan Hubert dopytuje, czy impreza się skończyła, ale skąd oni dopiero tam zaczynają, tort pokrojony, zabawa szampańska. A jeszcze pan Hubert dopytuje, czy imprezowicze zostawili chociaż po sobie porządek w studiu. Bardzo możliwe, bo przecież nic nie widać pod serpentynami. O urodzinach jeszcze dzisiaj Państwu opowiemy. W swoim czasie. Na razie Sosnowski. Dalej, dalej, dalej. Czekałem długo, długo, bardzo. Nie jeden dzień, nie jedną noc. Trzymałem się, trzymałem hardo. A w myślach podpalałem ląd. Pytasz, czego chcę ja? Czy na głowie od tak? Masz cały swój postawić świat. Czekałem długo, długo, bardzo. Znosiłem jego czwany wzrok. Segregowanie niedopałków też. Włóczyli się pod jego blok. Teraz pakuj się, bo zabieram cię stąd. Zdążymy zanim wróci, mówię chodź. Dalej, jak najdalej wiozę cię. Nie dormi, nie porwie ciebie mi. Już nigdy, nigdy, absolutnie nigdy. Dalej, jak najdalej jadę. Zapomnij. się. Teraz pakuj się, bo zabieram cię stąd. Zużymy, zanim wróci, mówię. Absolutnie nikt. Dalej, jak najdalej, jak najdalej jadę. Zapomnij o tym, co tu działo się, bo wszystko będzie dobrze, dobrze wiem. Trzeba przyznać, że piosenka jak na zamówienie audycji porannej. Sosnowski dalej żwawa i w tempie. Zapraszamy do trójki. I tak dalej. 17,5 minuty po szóstej. Na początek zaproszenie od Beat. Beaty zapraszają. Pierwsza zaprasza na salon polityczny trójki o 8.13. To oczywiście Beata Michniewicz. Gościem będzie profesor Jarosław Pinkas z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. A druga Beata to Beata Płomecka. Unia pod lupą dziś. Porozmawiamy o jednolitym rynku unijnym i dyskryminacji polskich firm. Specjalny raport powstaje w tej sprawie. O tym opowie Beata Płomecka po 7.20 w Unii pod lupą. A poza tym urodziny, to już Państwo wiedzą, kto słuchał przed szóstą, ten wie. 18 urodziny obchodzi budzik. No i bywało różnie, jak mawia sam zainteresowany. Zdarzało się budzić w łopocie. Po 16, więc listopad, więc już ciemno. Patrzę najpierw, która godzina, kto dzwoni. Jać się, ciemno za oknami, jest godzina czwarta. I dzwoni kierownik do ciebie. No to co sobie myślisz? No co może taki kierownik mieć do zakomunikowania? Proszę posłuchać urodziny budzika 18 dziś, więc o tym porozmawiamy po 6.35. Gdyby ktoś z Państwa chciał czegoś pożyczyć budzikowi, to Piotrek czeka przy telefonie 22 i 7 trójek. W każdej innej sprawie oczywiście także serdecznie zapraszamy. Oczywiście jak zwykle projekt Tata po 7.45. Dzieci mają moc sprawczą i więcej zapału niż dorośli. O tym jest film, który w weekend wejdzie do kin. To animacja, której warto się przyjrzeć z kilku powodów. Filmom dla dzieci, szczególnie w tej części Europy, jeszcze dość trudno powstawać, więc koprodukcje są rzeczą oczywistą. Dla nas to było wielkie święto, że studio animacji Letko może współpracować z Łotwą i że powstanie film, który ma polski wkład. Jaki to film, to tego proszę posłuchać. Krystian Hanke o wszystkim opowie około 7.45. Projekt Tata. Będzie oczywiście spotkanie z doktorem Tomaszem. Kolejne pytanie. A jak wiadomo, doktor Tomasz jest tylko jeden. Król może być tylko jeden. O, skromny kwadrans po 7 pytania z kosmosu. Zapraszamy oczywiście. No i oczywiście także Filip Jaślar, to przed 7 jest już i ćwiczy, choć ma pewne kłopoty, bo z tortem przy smyczku to jednak jest pewne wyzwanie, ale będzie przed 7 mniej więcej za pół godziny. Pierwsze skrzypce grupy Mozarta. To stałe punkty. Także kolejny stały punkt, czyli pierwsze strony gazet. Dziennik Gazeta Prawna, tu duże zdjęcie, a także tytuł: bojkot zamiast dyskusji. Trybunał Konstytucyjny nie rozstrzygnął wczoraj sporu kompetencyjnego między Sądem Najwyższym a Prezydentem i Sejmem. O tym jest ten duży artykuł, ale także inna sprawa. Podatkowy raj po przedawnieniu. Przedawnione należności to powinno zostawać w kieszeni dłużnika, ale dopóki wierzyciel formalnie nie zrzeknie się swoich praw, po pieniądze nie sięgnie również fiskus. Takie sprawy na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej. Jeśli chodzi o Rzeczpospolitą, to tutaj trudny start drugiego etapu PPK. Mniej niż połowa pracowników średnich firm mówi, że pracodawca nie przedstawił im dotąd informacji o PPK. To jeden z artykułów. Drugi O tym, że badają transakcje Banasia, CBA twierdzi, że spółka samorządowa, kupując działkę od Mariana Banasia, sporo za nią przepłaciła. To Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Gazeta Polska codziennie pisze tak: powołaliśmy zespół, który śledzi fake newsy. Jest ich tak dużo, że zajęcia jest na 24 godziny na dobę. Zdradził wczoraj Krzysztof Sobolewski, przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. Wspomniana komórka powstała w sztabie wyborczym prezydenta Andrzeja Dudy. Jest to również odpowiedź na działania środowiska Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która do pracy przy kampanii prezydenckiej zatrudniła twórcę słynnego hejterskiego profilu Sok z Buraka. To Gazeta Polska codziennie. Z kolei na pierwszej stronie Gazety Wyborczej informacja o tym, że PiS hojnie płacił skromnej firmce PR ponad 500 000 za 1,5 miesiąca pracy. Prawie 600 000 złotych zapłaciła partia prezesa Kaczyńskiego agencji Stopro, która robiła kampanię wyborczą premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Szefem firmy jest kolega doradcy szefa rządu. Taki artykuł na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. W naszym dzienniku Ocalmy Dzieci. 1,5 miliona polskich dzieci żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym czeka na owoce narodowej krucjaty trzeźwości. To nasz dziennik. A w przeglądzie sportowym na pierwszej stronie 100 dni do euro. Stan zagrożenia. Epidemia koronawirusa ogarnia kolejne kraje Starego Kontynentu. Czy zagrozi Mistrzostwom Europy? Taki tytuł, właściwie pytanie, na pierwszej stronie przeglądu sportowego. Is a life of extremes. Both sides are slippery and enticing. These are my places off the rails. And this, my loose recollection of a falling. I barely remember who I failed. I was just trying to keep it together. This is my fault. sumie to dobrze powiedziałem, bardzo dobrze powiedziałem, że gościem Beaty Michniewicz będzie Jarosław Pinkas z Głównego Inspektoratu Sanitarnego i będzie. Po południowej audycji zapraszamy do Trójki, a dziś o 8.13 gościem Beaty Michniewicz będzie także Jarosław Ale Gowin, wicepremier Jarosław Gowin w salonie politycznym. Zapraszamy Państwa 26 minut po 6.00. Już niedługo skrót wiadomości. Zapraszamy do reklamy. Od lat cierpiałem na zatoki. W końcu kupiłem Irigasin. W zestawie jest butelka i 12 saszetek. Dużo słyszałem o jego szybkim działaniu, ale bałem się, że użycie będzie skomplikowane. Niepotrzebnie. Zawartość saszetki Irigasin wsypuję do butelki i napełniam wodą. Wstrząsam i gotowe. Irigasin wypłukuje wydzielinę zalegającą w zatokach. Ulga przychodzi natychmiast. Nawet nie poczułem, że płukałem zatoki. Irigasin to wyrób medyczny do płukania zatok, najchętniej wybierany w Polsce. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6.30. Anna Zaleśna-Sewera. Nie ofiara przemocy, a sprawca będzie musiał opuścić dom. To główne założenia przyjętej przez rząd ustawy antyprzemocowej. Wyprowadzkę agresora będzie mogła nakazać policja. Zakaz powrotu do mieszkania miałby obowiązywać przez 2 tygodnie. Ma to zmienić aktualną sytuację, kiedy to osoby pokrzywdzone, najczęściej kobiety i dzieci, muszą szukać miejsca w schronisku dla ofiar przemocy. O zmianę przepisów od lat walczyły organizacje pozarządowe i środowiska feministyczne. Służby sanitarne nie potwierdzają żadnego przypadku koronawirusa w Polsce. Do 15 milionów domów mają trafić ulotki zawierające informacje o koronawirusie. Strona internetowa gov.pl koronawirus codziennie notuje 2 miliony odsłon. W każdym województwie wybrane szpitale zorganizują dziś ćwiczenia. Jak będą wyglądały na Podkarpaciu? O tym mówi rzecznik wojewody Małgorzata Waksmącka-Szarek. Straż Pożarna we współpracy z personelem szpitali rozstawi namioty pneumatyczne, które mogą w razie konieczności posłużyć do przygotowania pomieszczeń do wstępnej selekcji potencjalnych zainfekowanych osób. Na świecie jest 90 tysięcy zakażonych, zmarło około 3 tysięcy. Większość ofiar śmiertelnych pochodzi z Chin. Miliarder Michael Bloomberg to największy przegrany super wtorku, ocenił prezydent Donald Trump. Amerykański przywódca czeka na wynik prawyborów Partii Demokratycznej, które wyłonią jego kontrkandydata w jesiennych wyborach. W nocy naszego czasu Amerykanie z aż 14 stanów wybierali delegatów na konwencję demokratów, która formalnie wskaże kandydata do Białego Domu. Wiadomo już, że w co najmniej 8 stanach wygrał były wiceprezydent Joe Biden, w 3 senator Bernie Sanders. Nadal nie wiadomo, kto zwyciężył w Teksasie i Kalifornii, czyli stanach, które na konwencję wysyłają największą liczbę delegatów. Więcej informacji w Trójce o 7. Zapraszam. Dzisiaj będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami także opady deszczu. Na południowym wschodzie silniejsze. Tru prognozowana wysokość opadów to 20 mm. W Bieszczadach opady deszczu przejdą pod koniec dnia w śnieg. W górach prognozowany przerost pokrowie śnieżnej to 20 cm. W pozostałej części Karpat i Sudetach słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od 4 stopni na południu do 8 na północy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Na przykład super oszczędna pralka Bosch klasa A+++ teraz za jedyne 999, a Smart TV Samsung 55 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1899 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Ostatnio usłyszałem od znajomej, że teraz trudno mnie poznać, bo tylu włosów to nigdy nie miałem. Zapytała, czy robiłem jakąś kurację. No bez przesady, komu by się chciało? Wystarczyło pójść do apteki i kupić szampon DX2 w czarnej tubie. Tylko tyle. Składniki szamponu DX2 odżywiają mieszki włosów i stymulują ich wzrost. Włosy stają się mocniejsze i bardziej odporne na wypadanie. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Słuchaj, nie daję sobie rady. Jestem rozdrażniona, ciągle się pocę. A do tego trudności z zasypianiem? Tak, no ale co ty możesz wiedzieć o menopauzie? Mam menopauzę. Ty? Nie widać tego po tobie. Wiesz, biorę femitoninę, która łagodzi objawy menopauzy, a także pomaga mi szybciej zasnąć. A co najważniejsze, wystarczy tylko jedna tabletka. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie przy spożyciu 1 mg melatoniny krótko przed pójściem spać. Aflofarm. Wiosna to doskonały moment, by dołączyć do bohaterów domu. I zadbać o rośliny w Twoim domu i wokół niego. Na przykład z ziemią uniwersalną Geolia. To idealnie dobrana mieszanka torfu, piasku i mielonej kory. Teraz już za 7,99 za 50 kg. Leroy Merlin dla bohaterów domu. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Przyjdź na dni otwarte Volvo tylko 6 i 7 marca. Wybierz dla siebie nowe Volvo z zyskiem 20% lub gotowe do odbioru używany Volvo Select w wynajmie długoterminowym bez wpłaty własnej. Znajdź swoje Volvo już 6 i 7 marca. Zapraszamy do autoryzowanego dilera Volvo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 25 minut będzie 7. Mówiłem, że gdyby ktoś z Państwa chciał pożyczyć czegoś Budzikowi, to zapraszam. 227 trójek. Ranek małpa polskieradio.pl. Pani Grażyna napisała: Budzikowi mogę pożyczyć jedynie nadmiar urządzeń budzących. A życzenia najlepszego na kolejne lata budzenia nas. O tym, że trójkowy budzik, audycja kończy 18 lat za 3,5 minuty. can't help but pull the earth around me to make my bed. And all my love remind me, what was it that I did? Did I drink too much? Am I losing touch? Did I build a ship to wreck? To wreck? To wreck? To wreck? Did I build this ship to wreck? To wreck? To wreck? To wreck? Did I build this ship to wreck? Florence, oczywiście, za 21 minut, siódma. Zapraszamy do Trójki. Wydawałoby się, że słuchają go tylko kierowcy i piekarze, ale nic bardziej mylnego. Trójkowy budzik, czyli Piotr Łodej, ma rzeszę wiernych fanów i to na całym świecie. To prawda, dziś jego święto kończy 18 lat, a właściwie tyle mija od pierwszej audycji, która wtedy nazywała się Trójka budzi ludzi. To zaczynamy. Trójka budzi ludzi. Piotr Łodej, dzień dobry. Ta pierwsza audycja to pewnie było przeżycie. Oj, to wielkie przeżycie. Ja pamiętam, że nie mogłem spać przez całą noc. I raz jedyny, to właśnie to był ten pierwszy raz, kiedy przyjechałem do radia, byłem chyba, nie wiem, przed trzecią, żeby się, broń Boże, nie spóźnić. Wcześniej, żeby nie zaspać. Doskonale pamiętam tę audycję, ponieważ przed dyrektorem... Mówi realizatorka Ewa Wichrowska. Dyrektor go przedstawił i niestety siedział, przepraszam, przez całą audycję, czuwał nad tym. To była dla mnie taka dodatkowa presja. Wtedy muzykę grało się wyłącznie z kompaktów, czyli musiałam pilnować scenariusza, ustawiać muzykę, a budzik mnie poprosił o przekazywanie mu informacji, ile jest do końca piosenki, jakie są początki, nie wiem. I to było takie utrudnienie, bo musiałam mu dawać znaki, nie wiem, dwa razy coś było na jedno machnięcie, a jeden raz na drugie machnięcie. Dzień dobry Państwu, już za chwilę rozpoczynamy poranną audycję. Zapraszamy do Trójki, jak zwykle w dobrych humorach, mam nadzieję, zastajemy Państwa przy odbiornikach. Pomysł był taki, żeby była audycja, która byłaby takim rozbiegiem, przedbiegiem, przed porannym Zapraszamy, a nie byłaby to typowo nocna audycja, tak jak wcześniej Trójka pod Księżycem. Więc taki ogólny zarys, jaka to miałaby być audycja, czyli budząca, był, natomiast co do szczegółów, to ja miałem wypełnić resztę. Taki trochę one man show. Biało za oknem, budzik małparadio.com.pl. Panie Piotrze Łodeju, szacunek. Mówi Wojciech Mann. Ja jestem pełen podziwu. Tym bardziej, że spotykam go raz w tygodniu, kiedy przychodzę na swój dyżur piątkowy. On jest uśmiechnięty, proszę Państwa. Nawiązuje jakoś ostatnią piosenką do tego, co ja lubię. Jest przygotowany. Mało tego, jak się odbywa awaria, a w moim wykonaniu ze dwie chyba takie awarie były, to on po prostu nie rusza się ze studia i prowadzi kolejne 3 godziny audycji, tak jak gdyby nigdy nic. Wyjątkowe mi się wydaje, co wiele osób mi mówi, dla mnie to jest normalne, że nigdy nie zaspałem, że odpukam, chociaż nie jestem przesądny, ale odpukam. Trójka, trójka budzi ludzi. Słońce wzejdzie za 10 minut, za godzinę i 10 minut, punktualnie o 6:14. Normalne jest, przynajmniej w takim trybie pracy, że trzeba odespać. I to był jakoś listopad i zadzwonił ówczesny kierownik. Godzina była wtedy jakoś po 16, więc listopad, więc już ciemno. Patrzę najpierw, która godzina, kto dzwoni. Jadźcie, ciemno za oknami, jest godzina 4. No, to była najszybsza pobudka. Sobie skojarzyłem, no to ładnie, zaspałem, ewidentnie. No patrzę, po 4, jest po 4 na wskazówkowym, tradycyjnym zegarku i dzwoni kierownik do ciebie. No to co sobie myślisz? I ciemno za oknami. Za trójkowym oknem. Ja odbierałem taki przestraszony, w ogóle nie wiem, co powiedzieć. I on, śpisz? No ja śpię, no co? To się zdarza. Wbrew pozorom Piotr Łodej lubi się wysypiać, a swojej pasji oddaje się w miarę możliwości w weekendy i na wakacjach mówi, że na emeryturze zostanie ambasadorem dobrego wysypiania się. A jubilata i nie tylko przepytywał Kuba Witkowski. Trójkowy budzik kończy dziś 18 lat. Piotrze, wszystkiego dobrego. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Wcale czasem wdzięk. No nie przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chce się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej gwiazd. A nasze ciała są chudsze, a w nich jest więcej nas. Wiosna. I Organek, dzień dobry panu. No, to wie pan, to wypada w takim razie zaśpiewać 100 lat, niechaj żyje nam. Wszystkiego najlepszego. I w sumie nie wiem, czy wypada życzyć dalszej kariery takiej porannej. I nie jest prawdą, że tylko kierowcy i piekarze słuchają budzika, bo my też słuchamy 3 razy w roku, jadąc na wakacje. Więc to nie tylko piekarze, nie tylko kierowcy nocnych autobusów, ale też wakacjusze czasem pana słuchają. No, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy. 227 trójek. Piotr Łodej jest przy telefonie. Można z nim porozmawiać. Pani Ela Zapola oczywiście także serdeczne życzenia przekazuje. Teraz redaktor opowie, jak smakował tort. Wspaniały, cudowny tort z okazji urodzin Budzika. Z czekoladą? Tak, też. Słodki? Słodki, pyszny, wspaniały. Zawsze zastanawiałem się, czy Piotrek, jak jest na antenie, czy on już wstał, czy jeszcze się nie położył. No i? No nie wiem. Jest okazja zapytać. Zobaczymy. To jeszcze go zapytamy. Za 13 minut będzie 7. Redaktor Filip już gotowy, ale jeszcze panowie Karaś i Rogucki przez chwilę. Z głowy wycieka mi chmura, kształtuje się wyż atlantycki. Nie odzyskacie kontroli. Huragan Katrina, Katrina, Katrina, Katrina. To miasto nie jest gotowe na serię kolejną zamachów. Ogłaszam stan wyjątkowy, bez gwarantowanej strefy bezpieczeństwa. Katrina, Katrina, Katrina, Katrina, Katrina. Poczuć do skóry, do kości, do kosteczek. do ości, do osteczek, do chrząstek. Chciałbym poczuć ciebie. Katrina, Katrina, Katrina, Katrina, ja ciągle. Katrina, jutro się kończy świat. Katrina, Katrina, Katrina, Katrina, ja ciągle wołam cię pod wiatr. Katrina, Katrina, Katrina, Katrina, jutro się kończy świat. Karaś i Rogucki, Katrina. Pani Monika z Opoła, jak napisała. Jestem budzikowym słuchaczem od niedawna, ale także korespondentką z porannej linii frontu. Dzięki budzikowi moje wstawanie o 3.50 jest przyjemniejsze. To się pani wysypia. 3.50? Słuch, proszę, Piotrek już jest dawno w pracy wtedy. No, oczywiście. Za 9.07 teraz. Urywki z kalendarza. Filip Jaśnar, czołowe skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry. Że tak pana zapowiem. Cudowna impreza z okazji osiemnastki budzika. W niedzielę też była impreza. Ależ to była impreza okrągłe, 210. urodziny Fryderyka Chopina. Szkoda, panie Marcinie, że pana nie było. Frycek wyprawił bankiet w swoim domu w Stalowej Woli i powiem panu, było szeroko. W końcu 210. urodziny ma się tylko raz. Był Stasio Moniuszko, Grażynka Bacewicz. Jak ona wygląda? Zadbana, opalona. Właśnie wróciła z urlopu we Włoszech. Wygląda no góra na 98 lat. Henio przyjechał z Lublina, Wieniawski. Pytał, na jakich gram skrzypcach, bo jego instrument się rozstroił i szuka nowego. Nastroiłem Wieniawskiemu jego skrzypce. Ucieszył się, ale się nie rozliczył. Karol Szymanowski był oczywiście z Ficiem. Ficio? Tak wszyscy wołają na Grzesia Fitelberga, ulubionego dyrygenta Karola. Po ciepłym, a królowała kuchnia francuska, były hot dogi z żabki, Chopin grał na fortepiano aż do poniedziałku rano. Ale niestety nie mogłem posłuchać, bo Stanisław się zmarmurzył i Halka poprosiła mnie, żebym odprowadził go. Odprowadził. Odniósł go do hotelu. A dziś na imprezy imieninowe zapraszają Humbert, Placyd i Adrian. Vivaldi również dziś świętuje ksiądz Antonio, zaprasza na swoje 342 urodziny. Rozmawiałem z Vivaldim u Fryderyka. Antonio mówił, że ma teraz mnóstwo roboty. Jako, że jest księdzem, zaproponowano mu napisanie muzyki do kolejnego sezonu serialu Plebania. Maestro, pytam kompozytora, twoim największym przebojem są Cztery pory roku. Skoro poszło tak dobrze, czemu nie napisał pan tego więcej? Ja wiem, zadumał się Vivaldi. Pośpiech, brak czasu. Natomiast inni kontynuują moje dzieło. Żeromski napisał Przedwiośnie, a Jodassin Babie Lato. Marca 1877 roku w Teatrze Balszoi w Moskwie odbyła się prapremiera baletu Piotra Czajkowskiego Jezioro Łabędzie. Tytuł baletu Jezioro Łabędzie jest ukłonem w stronę bardzo popularnej w XIX-wiecznej Moskwie zabawy w skojarzenia. No to spróbujmy. Jezioro Łabędzie. Morze, śledzie. Łąka, kleszcze. Albo inaczej. Radio, trójka. Budzik, osiemnastka. Projekt, tata. Z okazji rocznicy premiery baletu Czajkowski zaprasza do Moskwy na delikatny bankiecik. Ja nie pojadę, ale Stanisław się wybiera.